بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الاحزاب، این سوره احزاب جزء سور مدنی است. سورة الاحزاب مدنی یتون 73 تا آیه هم هست. درست شد؟ 73 تا سورة مدنی یتون فی قول مجاهد و الحسن و هی ثلاث و سبعون آیتن بلا خلاف. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره با این خطاب شروع میشه، یا ایها النبی. این احترام بیش از حد به پیامبر گرامی اسلام، خطاب بسیار. یا ایها النبی، ای پیامبر. یا حرف نداست، ایو مناداست، نکره مقصوده، خواه حرف تنبیه، النبی صفتش، ای پیامبر ما. اتق الله، جالب است، اتق الله یعنی چی؟ از خدا بترس، تقوا داشته باش. اتق فعل ضمیر انت فاعل است. ولا تطع الکافرین و المنافقین. ولا تطع یعنی چی؟ پیروی نکن، اطاعت نکن. الکافرین، از این کافرین. و المنافقین، و از این منافقین. لا تطع الکافرین و المنافقین. لا تطع. دو تا مطلب هست. یکی این که اتق الله که به پیامبر گفته شده و لا توته، این امر و نهی، امر و نهی حقیقیه. یعنی برای خاطر اینه که پیامبر تقوا داشته باشه، پیامبر اطاعت از کافرین و منافقین بگه نکنه. مگه پیامبر تقوا نداشت؟ مگه پیامبر اطاعت از منافقین و کفار میکرد که نهی شده؟ درسته چی از میکنم؟ قطعا نباید چنین باشه. بعد هم یا ایها النبی با اتق الله، یعنی چون تو پیامبر مایی، تقوا و عدم اطاعت. به نظر میاد که اینجا بحث کنایی باشه، یعنی خدا به پیامبرش میگه تا دیگران حواسشون رو بگیر جمع کنم. مثل اینکه من توی کلاس به شاگرد اول کلاس بگم فلانی مبادا تو دست بیفتی. خب وقتی او بهش دارم خطاب میکنم که شاگرد اول کلاسه و هیچ موقع نمیفته، دیگران حواسشون رو چیه؟ بیشتر جمع کن. مطلب دومش اینه، یعنی اتق الله یعنی بر تقوایی که داری باش، عدم اطاعتی رو که از کافرین و منافقین نمی کردی بگو ادامه بده. یعنی در واقع به نوعی دلداری به پیامبرم هست تا دیگران هم حواسشون رو جمع. مطلب بعد اینه، وقتی اتق الله اول میاد بعد ولا توته، آدم این احساسو میکنه که عدم اطاعت از کافرین و منافقین ریشش در چیه؟ در تقواست. یعنی اگر آدم به تقوا متصف باشه، هیچ وقت نگاه به کافرین و منافقین بگو. هر چقدر تقوا و محور اون در وجود انسان ضعیف‌تر میشه، انسان به طرف بگید دیگران، کافرین و منافقین، تمایل بیشتر داره. مثل اینکه میگه که تقوا داشته باش و به نامحرم نگاه نکن. اونی تقوا داشته باش و به نامحرم نگاه نکن، این به نامحرم نگاه نکردن گویا بگو نشأت از تقوا داشتن میگیره. مطلب بعدی اینه ولا توت الکافرین و المنافقین. در چی؟ نگفتی در چی؟ ها؟ منظور در همه چیزه. اطاعت، عبادت باید از خدا باشه، شریعت باشه. کافر و منافق قابلیت این رو ندارن در کل چیزها، همه چیز. اصلا تو نباید کمترین ولا ترکن الیهم، کمترین رکون اعتماد رو به اینها داشته باشه. مطلب بعدی اینه، به نظر میاد که عده‌ای از مؤمنین حالا بر اساس اون به قول معروف باطنیات خودشون جوری بوده که قصد داشتن با کافرین و منافقین یه جوری بگیر کنار بیان، بعدشون هم نمی آمده که با اینها به نوعی بگیر مسامحه کنند، مصالحه کنند و به نوعی با اینها از در دوستی وارد شد. خدا وقتی به پیامبر این رو میگه اونها حواسشون بگه جمع میشه. بعد ببینیم استیناف بیانیش چیه. ان الله کان علیما حکیما. این کانن که برای ثبوته، یعنی ان الله علیما حکیم، زیرا خدا علیمه، همه چی رو میدونه. بله استیناف بیانی برای کلام قبل، خدایی که همه چیز در مقابل چشم اوست دیگه این قابلیت رو نداره که شما بخواهید اطاعت از غیر. حکیمه، اگر میگه اطاعت نکنید بر اساس چیه؟ زیرا خدا علیم و حکیم. خدا میدونه اون چه فرمان میدهد بر اساس عدل است، حق است، حکیمه. هر آنچه که گفته بگی سر جای. بعد نگاه کنید ان الله اتق الله. الله چی شده؟ نگفته که انه کان علیما، اون با تعظیمش کانه هم برای ثبوت اینجا، نه اینکه خدا علیم و حکیم بود. خدا هست، علیم و حکیم در گذشته، حال، آینده، همیشگی، صفات و خدا این ذات هست. خب هر پیامبر به تقوا مأمور شد و به عدم اطاعت از بگید کافرین، یعنی بر تقوای خودت متصف باش، عدم اطاعت، استقامت خودت رو هم داشته باش. بعد چی میگه؟ وتبع. این وتبع از جای کجاست؟ همون استقلا استقل لا توت وتبع، نه فعل هم بند نهی هم به هم. وتبع ما یوها الیک من ربک. فقط عدم اطاعت کفایت نمی کنه، بلکه اطاعت باید از خدا باشه. وتبع ما یوها الیک، همه ی آنچه که به تو وحی میشه از پروردگارت تابع اونها باش، به اونها بچسب. وتبع ما یوها الیک من شد. ان الله کان بما تعملون خبیر. ان الله یعنی چی؟ زیرا خدا، استیناف بیانی، باز ان الله کان خبیرن، چون خدا خبیرن. به ما تعملون یعنی به ما تعملون بود، با آنچه که شما انجام بود. من گفتم اون بالا اتق الله لا توته و تبع درسته به پیامبر میگه، ولی غرض اصلی کیه؟ بگید مردم هم غرض اصلی بگو مردم هم. وقتی که خدا به پیامبرش چنین میگه اونا حواسشون رو جمع میکنن، مثل اینکه به پیغمبر میگه لئن اشرکت چی؟ لیحبتن نه عملوک. اگر مشرک بشی عملت همه باطل. مگه پیغمبر مشرک میشد؟ نه. اما وقتی ما بشنویم که خدا به پیامبرش اینو میگه که پیامبر با همه عظمتی که تو داری کان و آب و حسین و عدنا اگر شرک در وجود تو راه یابد لیحبتن نه عملک، عمل باطل. ما حواسمون خیلی جمعه. دلیلش اینه، ببین به ما تعملون. قاعدتا اگر خطاب به پیغمبر بود اینجا باید چی بود؟ به ما تعملو. ان الله کان به ما تعملو خبیرا. پیغمبر تقوا داشته باش، اطاعت نکن، دنبال وحی ما باش، چون خدا هر کاری تو بکنی بگی حرف ما رو گوش نکنی میبینه حرف ما رو هم گوش بکنی، میگه به ما تعملو. گرفتی چی گفتم یا نه؟ میگه مؤمنین اگه به پیغمبر بدیم، پس معلوم میشه اون بالا اینه مسلمونا اتقوا الله ولا تطیعوا الکافرین و المنافقین و تبعوا ما یوحى الی النبی. اما اگر اینطور گفته میشد اینقدر بگید مطلب نداشت که الان داره به واسطه پیامبر به اون به ما تعملون هم. اینجا آیه به ما یعملون هم قرائت شد. اگه به ما یعملون باشه ضمیرش به کی برمیگرده؟ پیغمبر. نه کافرین و منافقین ها؟ و دور میشه اصلا از غرض. از غرض چی میشه بگی؟ دور میشه دیگه، اون خاصیت رو نداره. پس مأمور شدیم به چی؟ یک، تقوا. دو، عدم گرایش به مخالفین کفار و منافقین. سه، 100% تابع شریعت بودن، تابع اتبع ما یوحى الیک من ربک. الیک من ربک متعلق به یوحاست، ما مفعول اتبع. چهارمین، این مسیری که تو میخوای تقوا توش داشته باشی، اطاعت از خدا کنی و عدم اطاعت در مقابل کفار و منافقین و میخوای تبعیت کنی دین اسلام رو، و توکل باید به یه جا تکیه کنی دیگه، و توکل علالله از خوافل امره و توکل علالله. باز نمیگه علیه، چون اونی که میخوایم بهش توکل کنیم خیلی عظیمه، خداست، به خدا توکل کن و توکل علالله. این باب باب استینافی. چرا به خدا توکل کنیم؟ ببین هر کدوم جمله استینافیه داشته. ان الله کان علیما حکیما، استینافیه اتبع ولا تطیع. ان الله کان بما تعملون خبیرا، استینافیه بگیم و تبه و کفا بالله وکیلا، استینافیه و توکل. چرا توکل به خدا کن؟ زیرا، جمله مستنفه تعلیل دیگه، زیرا کفا بالله، باز بالله نبیهی، باز الله تکیه، زیرا خداوند به عنوان وکیل کافیست. وکیل کیه؟ کسی که ما اختیار خودمونو میدیم. ها؟ اگر توکل به خدا کنی و اختیار خودتو بدی دست خدا، خدا به عنوان وکیل کافیست. خیالت صاف باشه، تکیه کن به خدا، زیرا اگر تکیه کنی به خدا خیالت کفا بالله وکیلن. این وکیل بالله باش بای زایده است، الله فاعل کفا است، باش بای زایده است برای تأکید بعد از ماده کفا میاد بعد برای فاعل. این وکیلن میتونه حال باشه، میتونه تمیز باشه، درست شد؟ بعضیا به لفظش نگاه میکنن مشتقه میگن حاله، بعضیا به معنا نگاه میکنن که رفع ابهام میکنه، خدا کافی. از چه لحاظ؟ از لحاظ بگی وکیل بودن ها؟ میشه تمیز. من تمیز بودنشو بیشتر میپسندم تا حال بودن، ولی معنا یکی. برای تحکیل ببینید این سه تا آیه توی یه سیاق بود، این سه تا آیه توی یه سیاق بود، چهار تا دستور به ما داد. درست شد؟ اولی ام، دومی نه، سومی و چهارمی هم ام، و ترتیبشون هم همینه: متقی باش، به دشمن روی خوش نشون نده، تابع شریعت باش، اصول رو فراموش نکن، و خدا رو هم بهش بگیر. همه چیز دستور و به چسب کنه توکل بکنه، مأمور به تکلیف باش. چون اگر مأمور به تکلیف باشی، خدا رو وکیل خودت بکنی، فهوه حسبه و من یتوکل علی الله فهوه. از سیاق این برمیاد که بگید یه عده توکلشون به خدا ضعیف میشه، تقواشون ضعیف میشه، به همون مقدار که اینها ضعیف میشه بگید گرایششون به طرف بگید دشمن بیشتر میشه، گرایش به طرف دشمن زیادتر بشه، تبعیت از شریعت چی میشه؟ کم میشه. چون دشمن که اینجا مجبور یه سری از شریعت رو از کار بیندازی تا بتوانی با اونها، این چیز طبیعیه. یعنی داره خداوند تعالی مطلب رو به این شکل برای ما بیان. این تا اینجای کار رو داشته باشید، بیایید سر متن. یه مقدار از متن تفسیری براتون بخونم ببینید چطوره. او تیکه اولش در واقع یه قرائت‌هایی رو گفته که هنوز ما نرسیدیم. فقط اون پایین نگاه کنید، میگه وقر ابو عمرن، سه خط مونده تو اون پاراگراف اول، وقر ابو عمرن به ما یعملونه خبیرا و به ما یعملونه بسیرا. همون صفحه که هست مشخص اون، منم گفتم دیگه، اینو به ما یعملون خواندن و به ما تعملون. یه جا به ما یعملونه خبیراست که ما خوندیم، هنوز به ما یعملونه بسیرا رو بگیر نرسیدیم. تعملون او خوانده یعملون دلیاتی ما، ول باقون به تا، بقیه به تا خوندن. وجه و قرائت عبیان، وجه قرائت دیگران که به تا خوندن مشخصه، چون خطاب به مؤمنینه. آیه هم درسته داره به پیغمبر میگه، ولی منظور بگید مؤمنینه. خب وجه قرائت ابی عمر اینه: قوله ولا تطل کافرین و المنافقین، یعنی ضمیر برمیگرده به کافرین رو بگه. درست شد؟ چی گفتیم؟ این سیاق نمیسازه که خدا بگه اطاعت از کافرین و منافقین نکن، چون خدا به اعمال کافرین و منافقین بگید آنگاه به ان الله یعلم و ما یفعلونه. منظور اینه که خدا میبینه که این کافرین و منافقین چه میکنن، فیجازیهم به حسبه. پس خدا اینها رو بگو مجازات میکنه به حسب همون عملشون. و وجه و طائه الخطابه لهم، و وجه طائه خطاب، و وجه طائه الخطاب لهم، خطاب به مؤمنینه. اگر طائه خونه خطاب به کیه؟ بگی لهم. بله، همونهایی که چن مورد کنایه هستن به اتق الله، به لا توته. انگار گفته لا توتی او، اتقو و تبع او، چون خدا اعمال شما رو. حالا دقت کنید، این بحث رو دیدیم، میگه هازا خطاب من الله تعالی لنبی، این آیه خطاب است از خدای تعالی به نبی گرامی است. و المراد بهی جمیع الامه، همون چیزی که من درست خطاب خطاب پیغمبره، ولی پیغمبر تقوا داشت، پیغمبر اطاعت نمی کرد، پیغمبر تابع وحی بود، پیغمبر توکل به خدا بگید داشت، همه اینا بود. اگر هم بگید که مثل اهدن از صراط المستقیم و فعل هم برای استمرار، یعنی بر همین خدا ما رو نگهدار، مثل یا ایها الذین آمنو آمنو، یعنی یا ایها الذین آمنو آمنو یعنی چی؟ تحصیل حاصل جنیل، یعنی ایمان خودتون رو بچسبید. اگه بگید اینجا منظور اینه که پیغمبر به تقوا بچسب، پیغمبر به عدم اطاعت خودت از کافرین و منافقین بچسب، ادامه بده، پیغمبر تابع وحی بودی باش و ادامه بده، پیغمبر توکلت رو بگو ادامه بده. اگه بگی منظور اینه، باز خطاب به پیامبر نیست. خطاب اصلی پیامبر نیست. خطاب اصلی کیه؟ و المراد بهی جمیع الامت، مراد جمیع امته. کما قال یا ایها النبی اذا طلقتو، مشابه سازی میکنه، میگه یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، اگه قرار بود پیغمبر باشه میگفت چی؟ اذا طلقت النساء. اینجا اگه قرار بود پیغمبر باشه میگفت به ما تعملو، نمیگفت به ما تعملو نه خبیرا. درست شده؟ نه من عرض کردم دیگه، ان بعض القرآن یفسرو فخصه بالخطاب، اما برای خاطر این که تأکید کنه پیغمبر رو مورد خطاب قرار داده، پیغمبر رو مختص به خطاب شد. و اراده بهی جمیع المکلفین، و اراده کرده و منظورش جمیع، بگید مؤمنینه، مؤمنین تقوا داشته باشید، مؤمنین اطاعت از کافرین و منافقین نکنید، مؤمنین به خدا بچسبید، تابع وحی باشید. یأمرهم الله به تقوا، خدا امر میکنه مؤمنین رو به تقوای خودش، و تجنب معاصی، و اینکه از معاصی خدا دوری کنن، و فعل طاعاته و انجام طاعاتش، اینا رو داره خدا هم میکنه. و نهاهم عن طاعت الکافرین، و نهیشون کرده از طاعت کافرین، الذین یجحدون نعم الله، کافرین رو داره معنا میکنه، میگه کافرین اونایی هم که جهد میکنن، انکار میکنن نعمات الهی، که بزرگترین نعمت کدومه؟ نعمت نبوت، جهدش میکنه. و یتخذون معه اله سوا، و خدایانی غیر از خدای تعالی رو یتخذون. و مثل ذالک نهاه عن طاعت المنافقین، و مثل ذالک، و عین همین نهی که مثل ذالک، مثل این نهی که از کفار کرد، نهی کرده پیامبر رو بگید انطاعت المنافقین و متابعته، از اطاعت منافقین و متابعتشون. لما یریدونه، طاعت منافقین و متابعت منافقین، متابعت منافقین نسبت به چی؟ لما یریدونه، نسبت به آنچه که منافقین و کافرین میخوان، اراده میکن. اینجا یه عبارت نقص داره، متوجه شدی؟ نگاه کنید، و اراده بهی جمیع المکلفین، همه مکلفین، یأمرهم الله به تقوا و تجنب معاصی و فعل طاعاته، فنهاهم عن طاعت الکافرین الذین یجحدون نعم الله و یتخذون معه اله سوا، و مثل ذالک چی باید باشه؟ نهاهم، نه نهاهو، میگیرید یا نه؟ مثل این که گفته شما تابع کافرین نباشید، تابع منافقین هم نباشید، نهاهو. بعد از هم خودش میگه اراده بگید جمعی از مکلفین، یأمرهم. آره، نسخه تصحیح نشده دیگه، تصحیح نشده، اگه تصحیح کنیم درست میشه. تازه باید اینطور باشه، یأمرهم به تقوا و مثل ذالک ینهاهم. بله، نه میگم به جای نهاهم باید باشه ینهاهم، چون مثل یأمرهمه، یعنی سیاق کلام تصحیح میخواد نسخه چیز کنن، باید بشه و مثل ذالک ینهاهم. امرش یه سری جمله است، اتق، اتد، توکل. نهیش هم یه سری جمله است، لا توته، و مثل ذالک ینهاهم عن طاعت المنافقین، همونطور که گفته نهی کرده از طاعت کافرین، نهی کرده از طاعت منافقین، طاعت یعنی چی؟ ان طاعت المنافقین و متابعته. متابعت منافقین نسبت به چی؟ لما یریدونن، نسبت به آنچه که منافقین دنبالشن، دنبال خواسته های منافقین. این میخواد اینو بگه، گوش کنید، کافرین و منافقین یه چیز نمیخوان. این که میگه لا توت الکافرین و المنافقین، نه این که کافر و منافقین به هم عطف شدن، اینها دنبال یه چیزی بودن، به پیغمبر میگه یا به مؤمنین میگه این، نه کافرین یه چیز میخوان. کافرین از پیغمبر چی میخواستن؟ این که از توحید دور کنه، بتهای اونها رو هم بپرسته، یه سال این یه سال اون. اونا هم دنبال این بود. منافقین دنبال چی بودن؟ این که پیغمبر با کفار بگه سازش کنه، از اصول خودش برگرده و پیشنهادات این چنینی میدادن. هر کدومشون پیشنهاد خودشون رو داشتن. میگه گرایش به کفار و منافقین ممنوع. و ینها هم بیاد باشه و مثل ذالکه ینها هم انطاعت منافقین و متابعت هم به ما گرید. حالا ببینیم این شأن نزولش چی بود. درست شده نه؟ فهمیدید عبارت رو؟ میگه و سبب و نزول آیه، سبب نزول این آیه این بود. حالا ما نمیدونیم کدوم آیه رو میگه، چون میگه سبب نزول آیه، ما باید باشه سبب نزول آیات. این آیات با هم دیگه توی یه سیاق هست. آیه اول تا اینجایی که خوندیم توی یه سبک دیگه. سبب نزول آیت ان ابا سفیان و جماعتا من الکفار، این که ابو سفیان و عده ای از کفار قدمو علن نبی، خدمت پیامبر رسیدن، یعنی پیامبر در مدینه، اینها از مکه آمدن خدمت پیامبر قبل از فتح مکه. قدمو علن نبی المدینه، یعنی فی المدینه، اومدن خدمت نبی گرامی اسلام در مدینه. و دعوه الى اشیاء، و پیامبر رو دعوت کردن، پیشنهاد کردن به پیغمبر چند تا چیز. معلومه؟ عرضو علیه، این عرضوها علیه صفت اشیاءه. خواندن پیامبر رو به چیزهایی که عرضه کردن، پیشنهاد کردن اونها رو بر پیغمبر. پیغمبر رو به یه چیزهایی دعوت کردن که اونها رو به پیامبر بگید، پیشنهاد کردن، عرضه کردن. خب اینجا آیا پیامبر پیشنهادات اونا رو نیست؟ قطعا پیشنهادشون چی بوده؟ این که شما به بت‌های ما چیزی نگو، با بت‌های ما کاری نداشته باش، بت‌های ما رو تا یه حدی بگو بپذیر. اینطوری گفتن. فعراد المسلمونه قتلهم، مسلمون ها گفتن این کفار رو حالا که اومدن تو مدینه و برای پیشنهاد اومدن بکشید. فانزل الله سبحانه، پس خدای تعالی نازل کرد یا ایها النبی اتق الله، پیغمبر ما تقوا داشته باش. فی نقض العهد، مبادا نقض عهد کنی. اینا بعد جنگ نیومدن، حالا طبق شأن نزول دارم من معنا میکنم، شأن نزول میتونه موضح باشه اما مخصص نیست. حالا طبق شأن نزول گفت پیغمبر اینا برای عهد و پیمان اومدن، مذاکره اومدن، نقض عهد و پیمان نه. فی نقض العهد و قتل هؤلاء الکفار، در این که پیمان شکنی کنی و کفار رو بکشی در اینجا بترس. ولا تطع الکافرین، و کافرین رو تبعیت نکن. فی ما یدعونک الیه، در پیشنهاداتی که به تو میدن. ولل منافقین، و از منافقین هم تبعیت نکن. فی قتلهم و نقض العهد، یعنی ظاهرا اینطوری به اینطور از این شأن نزول میخواد استفاده کنه که اونهایی که گفتن اینا رو بکشیم و نقض عهد کنیم کیا بودن؟ منافقین بودن، خواستن بگید فتنه ایجاد کنن، گفته تابع منافقین هم نشون. حالا اینجا دیگه این بحث حاشیه رفتنه. میگه انگار منافق کیه؟ میگه ول منافق و ولذی یظهر الایمان و یبطن الکفر. منافق اونیه که ظاهر میکنه ایمان رو نشون میده و یبطن الکفر، اما باطن نگه میداره کفر. ول کافر هو ولذی یظهر الکفر و یبطن، اما کافر اونیه که ظاهر و باطنش میگه یه چیز، میگه من کافر. اگر این شأن نزول درست باشه که ابو سفیان آمده به مدینه و پیشنهادی داده و خدا به پیامبرش گفته تقوا داشته باش تابع نشو، این باید این شکل باشه که ابو سفیان آمده مدینه پیشنهاداتی داده یک عده ای، خب ابو سفیان میشه کافرین، یک عده ای هم از منافقین بگید اینجا تو لشکر و توی اطراف پیامبر بودن، اینا ستون پنجم شدن، فشار آوردن. گوش کردید چی عرض میکنم یا نه؟ یعنی این پیشنهاد رو که دیدن هی فشار آوردن که پیشنهاد خیلی خوبیه، بپذیریم و غیره. چرا؟ به دلیل اینکه باطنشون با بگو ابو سفیانو داره دستش سازگاری داشت. خب قطعا ابو سفیان اومده بوده میگفته بت‌ها رو احترامشون رو نگه داریم، بت‌ها رو هواشو، اینا هم در باطن بت رو قبول داشتن، در ظاهر اینطور میکردن، لذا اینها فشار از داخل آوردن، پیشنهاد از بیرون، فشار از داخل بر پیغمبر که چی؟ که پیشنهادات ابو سفیان رو بگو بفهمید. خدا اینجا جلو رو میگیره، میگه مسلمونا نه تو از منافقین تبعیت کنید و نه از بگید، تابع دین خدا باشید، تقوا داشته باشید، از هیچ چی هم نترسید، به خدا ترسید. گرفتید چی شدید؟ ثم قال، سپس خدای تعالی فرمود ان الله کان علیما حکیم، خداوند علیم و حکیم. خب علیم و حکیم در چی؟ فی ما یوهیه الیک من امره، در آنچه که وحی میکنه به تو از امر اینا. و یعمرک فیما یوهیه الیک من امرهم و یعمرک به طاعت و ترک المعصیت فی متابعتهم فیما یریدون، و امر میکنه به تو در آنچه که وحی میکنه به تو از امر منافقین و کفار، و امر میکنه تو به تو به طاعت و ترک معصیت در متابعت، به تو داره میگه عم میکنه تو رو به طاعت، یعنی به طاعت الله، و ترک المعصیت و معصیت نکنی، درست شد؟ بی متابعته، در این که دنبال اون را، یعنی اگه دنبال اون را بیفتی میشه معصیت، این کار رو نکن و طاعت رو بگو بکن. پس خدا عم میکنه پیغمبرش به چی؟ یک، به طاعت خودش استقلا و صده، دو، ترک معصیت، گناه نکن. گناه چه میکنه؟ موقعی که تبعیت کنه از فی متابعت فی ما یریدونم، و لما نهاهم عن متابعت الکفار و لما نهاهم عن متابعت الکفار و المنافقین قال، و زمانی که نهی کرد اینها رو از متابعت کفار و منافقین قال، درست شد؟ وقتی که گفت نها هما، ببینید نها هم میگیدید یا نه، یعنی مؤمنین رو داره میگه، مسلمان ها چون پیغمبر اون بالا نگاه کنید، ثم قال ان الله کان علیما حکیما فیما یوهیه الیک من امرهم و یعمرک و یعمرک به طاعت و ترک المعصیت فی متابعت فیما یریدونه، و لما نهاهم عن متابعت الکفار و المنافقین قال مدتبع ما یوها اینکه خب گفتیم مراد جمعی مکلفی نمید، درست خطاب پیامبر که تبعیت نکنه از کفار و منافقین، بله منظور کیه؟ منظور همه مسلمان هست، داره به پیامبر میگه تا اونا حواسشون جمع کنن. قال مدتبع ما یوها الیک من ربک، امرهو، ببین امرهو یه لحظه، امره ان یتبع الذی یوهی الله الیک، ام کرده اینها رو به اینکه تبعیت کنند آنچرا که خدا وحی کرده به پیامبر من امرهی و نهیه. اینجا جا داشت به جای امرهو بگه چی؟ امرهو انیتبعه. اگر امرهو اینم انیتبعه امرهم انیتبعه الذی یوه الله الیه من امره و نهیه من امر خدا و نهیه. فعلا موجب هذه الآیه لا یجوز لأحد ان یطیع الکفار و المنافقین. با توجه به این آیه میگه جایز نیست احدی تبعیت کند از کفار و منافقین. و ان دعوهم الی الحق خیلی حرفا میگه اگرچه کافر و منافق شما رو دعوت کنه به خدا. کافر و منافق میگه ما یه حوزه علمیه درست کردیم به حصول درست میدیم یه برو توش بکن درست شده نه میگه اه نداره تو خدا بوده لا تو تهل کافر قطعا توش تقوا نیست قطعا میخوام سرت کلاه بذاره ولو این عجیبه و این دعوهم الالحق مشخص شده نه و این دعوهم الالحق ادنا یه یروپی امروز رو استثنان برید و برگرد می کنند یه رو پیشتر نشد.